में चांद अकेला ठहरा था। हे, हे, हे, हे। रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। जुगनू की बारा सबके होंठों पे ठहरी थी आगे कोई बात। ढोल मंजीरे बजने लगे बड़ी डफली पर था और धुमक धुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी। धुमक धुमक कर नाच रही थी मेरी राधा प्यारी। जाने कहां से रासिर जाने आया छैला गिरधारी। जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है। जो है अलबेला मद नैनों वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है। डूबी प्यार में खोही प्यार की धुन में जागी न सोही। प्यार में डूबी प्यार में खोही प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी। किसना से मिलती है भूल के हर बंधन। ओ, किसना की माला ही जपती है वो जोगन। मन में उमंग करे कृष्ण रास राधा के संग। कृष्ण रास राधा के संग।